अस्सलाम वालेकुम। आपने कल के अनुमान पे कहा था कि बेटी को ज्यादा लाड़ करना, तो हमारे अब्बा हमारा लाड़ ही नहीं कर रहे। जो भी चीज ला रहे उनको दे दे रहे। बहरहाल थोड़े बिस्किट्स अपने तरफ से दो यार। बहरहाल भाई ने एक सवाल किया कि कल का जो मैंने अनुवाद लिया था और उसके अंदर जो है मैंने कहा था कि बेटी से मोहब्बत करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे अब्बा हमारा अब लाड़ी नहीं कर रहे और जो भी ला रहे बहन को दे दे रहे। तो बहरहाल देखिए, मैंने यकीनन जहाँ ये कहा था कि बच्चियों से मोहब्बत करनी चाहिए और बेटी से ख़ास मैंने कभी नहीं कहा, पूरे दर्स में नहीं कहा, मुझे याद है अच्छे से, बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए। वहीं मैंने एक नवा जो नुकात लिया था, बच्चों में इंसाफ करना, और इंसाफ में मैंने लड़का लड़की, लड़की लड़की, लड़की लड़का, और उसमें फिर गोरा और काला और ये सब मैंने वो डिफ़ाइन किया था, सबसे इक्वल सबसे बराबर मोहब्बत। और नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह उनका वाक़ भी रखा था, लिहाजा अगर आपके वालिद यहाँ मौजूद है तो मैं ताकीद करूँगा कि लड़की लड़के दोनों का बराबर मोहब्बत की जाए। अगर वो इस एतबार से कम कर रहे हैं आपसे कि बच्चियाँ हैं निकाह हो जाएंगे बहनें हैं आपकी, तो कोई मसला नहीं, वो तो जाहिर सी बात है आप भी इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन बहरहाल वो नाइंसाफ़ी तक ना हो। और एक आध दिन हो सकता है जो उससे कर लिया होगा, कल से बराबरी पर इंशाल्लाह आ जाएंगे, आप घबराइए मत इंशाल्लाह कि कल से फिर वो इंसान बराबर करेंगे भाई बच्ची को बच्चे को। होता है ना, इंसान ने अगर कभी किसी पे जुल्म किया हो और उसे पता चल जाए गलत था तो माफ़ियाँ मांगता होगा, मे भी हो सकता है। तो एक दिन में आप कोई फैसले पे मत आइए इंशाल्लाह, इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह, दो चार दिन बाद मामला फिर न्यूट्रल। लेकिन जब मैंने कहा तो बच्चों में इंसाफ ज़रूरी है, अदर बराबरी। अगर आपको एक चॉकलेट बेटे को ला रहे हैं तो मैंने बेटी को कहा इसलिए कि उमन लोग बेटे को लाते बेटी को नहीं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं था कि सिर्फ बेटी को लाए बेटे को मत लाइए, दोनों को लाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे और नवासी दोनों से मोहब्बत करते, जहाँ आपके नवासे हसन हुसैन थे वहीं आपकी एक नवासी थी जिसका नाम उमामा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गोद में लेकर नमाज़ पढ़ते थे, तो दोनों से करते थे बराबरी से, तो लिहाजा दोनों से ज़रूरी है। तो अगर आपके वालिद हो तो मैं ताकीद करूँगा कि भाई दोनों से, और जिन लोगों ने उसको गलत माने में लिया, हरगिज़ मेरा माना ये था, आप दोनों से जो है बराबरी करें। السلام علیکم۔ آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔